mostrant el camí per la supervivència. Va la tormenta, com un breu estel fugaz, com un far al mar furiós per la tempesta. Un instant de claretat per un cor que està ofegat, un demà, una rialla, una promesa. I quan un fill s'estimeix, cadascuna contra suerte. I si el duel talla de cop, esta osada claretat lluita contra la injustícia amb tanta tenacitat que mai es podrà apagar. I quan un crim s'estingueix de l'oscuritat marxant-te, i si el vuelta